baladouro das bauas. Artista, sodomiza arte. Déixate de anhelos clásicos. Reborízate ante os amamantadores do modernismo. Cobíxate ante as gaiolas alarmantes contemporáneas. Comenzan a soar as novas valquirias entre o desacougante ir e vir de amelins. Tambores que resoan no cumio da montaña chegan ao baladouro das baguas. Ventos do norte acouganse cos do sur, chamando só das campás a ronda das perversións. Onde mora a nosa pomba dourada?